DJ Mikro powraca. Powracamy z nowym kawałkiem. Zaczynamy na wijkę. To historia nieudanej miłości. Sprzed 2 lat ona czuła się jak w niebie. Ja to w dupie miałem, bo